ekstrakt z ginkgo biloba i borówki. Bilomag plus oczy, sprawny umysł i zdrowy wzrok. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest 7 listopada, godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Godnie, w zgodzie z konstytucją i obyczajem chce poprowadzić pierwsze posiedzenie Sejmu 10 kadencji marszałek senior Marek Sawicki. Muzyka, obraz, słowo i idea, poznaliśmy nominacje do nagród mediów publicznych. Spada popyt na czekoladę w Belgii, to ze względu na rosnące ceny. Marek Sawicki zapowiedział, że jako marszałek senior poprowadzi pierwsze posiedzenie Sejmu 10 kadencji zgodnie z konstytucją. Wczoraj w orędziu prezydent Andrzej Duda poinformował, że to właśnie polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego poprowadzi pierwsze posiedzenie Izby. Marek Sawicki przyznał, że propozycja była dla niego zaskoczeniem. Andrzej Duda zaprosił go na spotkanie i poinformował, że zamierza powierzyć mu funkcję marszałka seniora. Było to dla mnie duże zaskoczenie, ale oczywiście panu prezydentowi się nie odmawia. Przyjąłem to z satysfakcją i zapewniłem, że te obrady przeprowadzę zgodnie z konstytucją, zgodnie z przyjętym zwyczajem parlamentarnym i postaram się godnie. Zgodnie z regulaminem Sejmu marszałek senior przyjmuje ślubowanie od 460 posłów, następnie przeprowadza wybór marszałka Izby. Podczas pierwszego posiedzenia Sejmu dotychczasowy premier składa dymisję rządu. 5% wyniosła stopa bezrobocia na koniec października w Polsce, podało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Na koniec ubiegłego miesiąca w urzędach pracy zarejestrowanych było 772 tysiące bezrobotnych. To o 3,8% mniej niż we wrześniu. Polska wraz z Maltą zajęła drugie miejsce pod względem najniższej stopy bezrobocia w Unii Europejskiej. Na pierwszym miejscu są Czechy. Saksofonista jazzowy Piotr Baron, wokalista Marek Piekarczyk, profesor sztuki Maria Pomianowska. To artyści nominowani do nagród mediów publicznych w kategorii muzyka. Wyróżnienie w tej kategorii przyznaje Polskie Radio. Prezes Agnieszka Kamińska podkreśliła, że nominowani to przedstawiciele bardzo różnych gatunków muzycznych, co od lat promuje Polskie Radio. Polskie Radio dba o to, żeby wszystkie gusta muzyczne naszych słuchaczy, naszych odbiorców były zaspokojone, a z drugiej strony także, żeby słuchacze mieli możliwość zapoznania się z gatunkami, których albo do końca nie znają, albo w ogóle nie znają. I ci nominowani to są wielkie nazwiska, ale też właśnie z każdego zakresu tejże muzyki. Od początku 2006 roku do dziś Polskie Radio nadało prawie 80 tysięcy godzin z utworami śpiewanymi po polsku, z czego ponad 12 tysięcy godzin w jedynce, prawie 11,5 tysiąca w trójce, niecałe 3 tysiące w programie drugim. Laureatów nagród poznamy 12 listopada, a więcej na stronie polskieradio24.pl. 42 obcokrajowców, w tym 9 dzieci, otrzymało dziś w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim polskie obywatelstwo. To m.in. Ukraińcy, Serbowie, Afgańczycy czy Rumuni. To dla nas bardzo ważna i doniosła chwila, mówili. Duże znaczenie, żeby być właśnie obywatelem kraju, jakim jest Polska, dlatego że ja jestem tutaj od dziecka. Jestem bardzo zadowolony i bardzo się cieszę. Będę też się czuła na równi ze swoimi znajomymi, ze swoimi przyjaciółmi, chociaż ja nie czułam tutaj, że jestem obcokrajowcą. Jestem z pochodzenia Polakiem, planuję już od lat w Polsce. Więcej drzwi otwartych będzie, po pierwsze, po drugie dom swój kupić. Osoby odbierające akty nadania obywatelstwa otrzymały także egzemplarz Konstytucji Rzeczpospolitej oraz biało-czerwoną flagę. Książka Czuwać nad nią otrzymała tegoroczną nagrodę Goncourtów. To najbardziej prestiżowe wyróżnienie literackie we Francji. Autorem nagrodzonej powieści jest Jean-Baptiste Andréa. Zgodnie z tradycją obrady Akademii Goncourtów odbyły się przed południem. 121. nagroda została przyznana w 14. turze głosowania. Powieść Czuwać nad nią opowiada o miłości, sztuce i zemście. Ceny czekolady w Belgii coraz wyższe. Popyt na narodowy przysmak spada. Tak wynika z badań przeprowadzonego przez Organizację Praw Konsumentów Test ASHA. O szczegółach Beata Płomecka. Ceny w październiku były o 11,5% wyższe niż przed rokiem, ku niezadowoleniu smakoszy czekolady. Jest drożej. Koszyk ze smakołykami za tę samą kwotę jest coraz mniejszy. Choć są i takie głosy. Ten, kto kocha czekoladę, będzie ją nadal kochał. To jednak producenci narodowego przysmaku i dumy odnotowują spadek sprzedaży. Niektórzy zwracają uwagę na wysoką inflację. Inni przypisują wzrost cen czekolady rosnącym cenom wysokiej jakości ziaren kakao, którym belgijska czekolada zawdzięcza swój niepowtarzalny smak. Są informacje, że ceny kakao wzrosły o połowę w związku ze zmianami klimatycznymi w Afryce. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w kraju zachmurzenie umiarkowane, lokalnie duże, okresami opady słabego deszczu. Temperatura maksymalna od 8 stopni w rejonach podgórskich Karpat, około 11 stopni w centrum i na wybrzeżu do 13 na Lubelszczyźnie i Dolnym Śląsku. Trójka do trzeciej, Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński, Michał Jakubik. Drodzy Państwo, w tej godzinie przyjrzymy się tegorocznemu 18. Festiwalowi Warszawskiemu Niewinni Czarodzieje. Zaczyna się już 16 listopada i przyjrzymy się trwającej właśnie dwudniowej konferencji Odbudować, zmienić, zachować zamki w krajobrazie Polski. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Leczy czas, leczy czas. się. Hej! Powstanie Warszawskiego nie próżnuje. Za kilka dni, 16 listopada, rozpocznie się 18. Festiwal Warszawski Niewinni Czarodzieje, a naszym gościem jest dr Dariusz Gawin, zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. 16 listopada do 30 listopada, tyle trwa festiwal w tym roku pod hasłem King Size dla każdego. Panie dyrektorze, proszę wytłumaczyć nam się z tego hasła. No my zawsze na festiwalu proponujemy podróż w przeszłość, taką sentymentalną, ale jednocześnie także zawsze szukamy jakiegoś tematu, który będzie mógł nam dać szansę porozmawiać o Warszawie i warszawskości, warszawskiej tożsamości tej współczesnej. King Size jest bardzo dobrym punktem wyjścia, dlatego że to jest jednocześnie kultowy film Juliusza Machulskiego, 88 rok, czyli koniec PRL-u. Szuflandia, ja mówię w imieniu tych wszystkich, którzy należą do pokolenia wychowanego w PRL-u, bo skończyłem wtedy studia, więc podróż jest sentymentalna, bo oczywiście wszyscy wiemy, że PRL był zły, ale jednocześnie młodość czy dzieciństwo zdarza się w życiu człowieka tylko raz i akurat w przypadku tamtego mojego pokolenia to się zdarzyło w tamtych czasach, więc sentymentalna podróż, ale z drugiej strony także punkt wyjścia do rozmów o tym, co się dzisiaj dzieje w kulturze, w społeczeństwie, bo to jest tak, że King Size jest też pojęciem umownym. King Size to jest takie marzenie za światem tych prawdziwych, normalnych ludzi, którzy żyją w obfitości, bo wtedy w czasach Machulskiego to było, jak on mówi, to mówił o filmie, że to była ucieczka do normalności. Ta normalność to był świat taki obfitości, tego, co jest na Zachodzie. My dzisiaj to już mamy, ale w każdych czasach są ludzie, którzy myślą, że żyją w Szuflandii i tęsknią za Kingsize'em. On może być na wyciągnięcie ręki, może być gdzieś daleko. To jest jakieś marzenie o świecie, który jest lepszy, bogatszy, mądrzejszy. Stąd ta dyskusja 16 listopada o 19 zaszufladkowani. No na przykład, bo to jest tak, że zawsze na festiwalu łączyliśmy zabawę z powagą i jeżeli ktoś się chce pobawić, to zapraszamy na, jak co roku, na dancing, który w tym roku będzie w Pałacu Kultury. Przecież Pałac Kultury się pojawia w ostatniej scenie filmu, tam w sali marmurowej będzie można się bawić do bardzo dobrej muzyki. Pojawi się Majka Jeżowska i Anna Jukusztowicz, które śpiewają piosenki w filmie Juliusza Machulskiego. Też zaśpiewają te najbardziej znane utwory z Kingsize'u. Więc jest dancing, na który się też, jak zawsze, zachęcamy do przebrania się w stroje, które nawiązują do filmu. Ale z drugiej strony są dyskusje, tak jak dyskusja, o której pani redaktor mówiła, o zaszufladkowanych, czyli o warszawskich stereotypach, ale też o tym, jak zmieniają się typy kobiecości, bo na przykład jedną z tajemnic Kingsize'u jest to, że w świecie krasnoludków nie ma kobiet. Jedyną kobietą w tym filmie, która żyje za to w Kingsize'ie, to jest postać grana przez Katarzynę Figurę. Więc to jest też punkt wyjścia do rozmowy o tym, ale też na przykład o języku, bo język takiej komedii sytuacyjnej Machulskiego, tam wiele powiedzeń z filmu weszło do języka potocznego. Inne także, na przykład o architekturze, bo architektura to jest fenomen budynków, które znikają w przestrzeni Warszawy. Warszawa się tak szybko rozwija, że na dyskusji pan tu nie stał, będziemy rozmawiali o budynkach z czasów lat 90., które się dzisiaj burzy w Warszawie po to, żeby zrobić miejsce dla jeszcze nowocześniejszych, jeszcze wyższych. Czyli dużo poczucia humoru, dystansu i głębokiej refleksji nad rzeczywistością, która nas otacza i nas samych, którzy tę rzeczywistość współtworzymy. Drodzy Państwo, 18. Festiwal Warszawski Niewini Czarodzieje rozpoczyna się 16 listopada, trwa do 30 listopada. Trzeba zajrzeć na, po prostu na stronę festiwalu, przyjrzeć się programowi, a naszym gościem był dr Dariusz Gawin, zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo serdecznie, zapraszam wszystkich. I'm so gone. Anyone could see that I'm wasted. You cut through, and I just wanna know what's in your head. Write it on a piece of paper, honey. Put it in my coat before I go. Hidden in a place you know I'll find it. Oh, later when I'm sitting all alone. Let me in. Everything starts at your skin. Trzeci Polskiego Radia. Życia mamy na to czas, aby być sobą, aby Zapraszamy do reklamy. Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł 99 groszy. Teraz za jedne 2699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bezprzewodowy odkurzacz Samsung Jet 75 PET w super cenie za 1599 zł. Black Weeks w Media Expert. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowi. Jeśli twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie przeciwko HPV. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz. Bezpieczne w przyszłości. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5 A? Oczywiście, Ewa. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Na Orlenie rusza wyścig po hot doga i kawę. Paweł Fajdek się rozkręca. Bartosz z Marzlik wychodzi już na prostą. Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Piotr Żyła już lądują. Ty też złap pysznego hot doga w chrupiącym pieczywie i kawę ze świeżo mielonych ziaren w zestawie za jedyne 10 zł z aplikacją Orlen Witaj. Polecają Paweł, Bartek, Kamil, Dawid i Piotrek. Szczegóły na stopcafe.pl. Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Żegnamy reklamy. W trójce do trzeciej czas na serwis kulturalny, który przygotowała Małgorzata Łukowska. Nowatorskich inicjatyw edukacyjnych poszukuje Centrum Nauki Kopernik. W związku z tym ruszył konkurs, który nazywa się Przewroty. Mogą wziąć w nim udział zarówno stowarzyszenia, inicjatywy, szkoły czy fundacje, ale też indywidualne osoby. Organizatorzy liczą na pomysły, które wprowadzą do edukacji coś nowego, coś wartościowego. Przewroty będą przyznawane w dwóch kategoriach, lokalnej i ogólnopolskiej. Laureaci otrzymają statuetkę oraz nagrodę finansową w wysokości 20 tysięcy złotych. A zgłoszenia do konkursu potrwają do 25 marca przyszłego roku. Głośna ostatnia afera pod kryptonimem Pandora Gate doczeka się ekranizacji. W aferze bierze udział kilku polskich youtuberów, którzy oskarżani są o nieprzyzwoite zachowania wobec niepełnoletnich. Część z nich w związku z tym już ma poważne problemy z prawem i sponsorami, którzy szybko wycofują swoje współprace z oskarżonymi influencerami. Cała ta historia ma zostać zekranizowana. Film chce nakręcić Maria Sadowska, która na swoim koncie ma już głośny film Dziewczyny z Dubaju. A do współpracy tym razem zaprosiła znaną i kontrowersyjną w niektórych kręgach aktywistkę i feministkę Maję Staśko. Animowana adaptacja Chłopów Władysława Reymonta otworzyła wczoraj praski festiwal Trzy Kino. W części konkursowej wydarzenia znalazło się 20 produkcji. Wyprzedany festiwalowy pokaz Chłopów odbył się kilka dni przed wejściem filmu do czeskich kin. Dyrektor festiwalu Trzy Kino, Wawriniec Mensil, w rozmowie z Wojciechem Stobą, naszym korespondentem, stwierdził, że zauważa wzrost zainteresowania czeskiej publiczności kinem środkowoeuropejskim. Dawniej przywoziliśmy do Pragi filmy, które można było zobaczyć tylko u nas. Bardzo się cieszę, że większość z filmów prezentowanych na tegorocznym festiwalu znajdzie się w dystrybucji kinowej w Czechach. Mówił dyrektor festiwalu Trzy Kino, Wawriniec Mensil. Zakwalifikowane do konkursu filmy z Polski, Czech, Słowacji i Węgier będzie oceniać trzyosobowe jury, w którym znalazł się reżyser i scenarzysta Krzysztof Zanussi. Laureatów festiwalu Trzy Kino poznamy w sobotę, 11 listopada. Running out of ways to make you see.

But I don't think they really understood when I said that I wanted to deal in Hollywood. I told them I'd be singing on TV. The other kids were calling me a wannabe. The older kids, they started bugging me. But now they're all standing right in front of me. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. I kind of people had a bed for the night, and it was okay. Mama told us we were good kids, and Daddy told us never listen to the ones pointing nasty fingers and making fun, 'cause we were good kids. I know which place I'm from, I know my home. When I'm in doubt and struggling, that's where I go. An old friend can give advice when new friends only know a half story. That's why I always keep them tight and why I'm okay. I said I'm okay. You know what my mama said? You know what she told me? My mama said, kto lubi podróżować po Polsce, ten wie, że ruin zamków u nas jest naprawdę bardzo dużo i chciałoby się zobaczyć te zamki takie otworzone plus minus. W Warszawie trwa dwudniowa konferencja Odbudować, zmienić, zachować zamki w krajobrazie polskim, a naszym gościem jest dr Michał Laszczkowski, dyrektor Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków, organizator tej konferencji. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Jakie to są wyzwania? Debatujecie państwo, dyskutujecie nad czym dokładnie? Jakie są te pierwsze, najważniejsze wyzwania w związku z właśnie ochroną tych ruin? Znaczy, wyzwaniem jest to, że musimy sobie powiedzieć wprost, że Polsce ciągle odbudowuje się zamki. I właściwie nie ma roku, żeby kilka takich obiektów nie zostawało poddawane różnego rodzaju pracom, naszym zdaniem pracom złym. W związku z czym zebraliśmy w Warszawie ekspertów, nie tylko z Polski, ale także z Niemiec, Czech, Słowacji, Ukrainy, Litwy czy Łotwy, którzy zaprezentują, jak te działania były podejmowane właśnie w krajach ościennych, ale także w Polsce od XIX wieku do dzisiaj. Chcemy podejść do tego krytycznie, powiedzieć, co zostało zrobione źle, jak należałoby robić to dobrze, a przede wszystkim w drugim dniu konferencji ustalić, jakie są minimalne wymagania do tego, żeby można było mówić o odbudowie zamku. Bo my cały czas myśląc o odbudowie, myślimy o odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie. Ale Zamek Królewski w Warszawie został zniszczony wtedy, kiedy istniały już fotografie, kiedy istniały już dokumentacje konserwatorskie, kiedy istniały już ryciny i szereg innych danych, w oparciu o które można było ten zamek odbudować. Gro zamków, które istniało w Polsce, te w formie ruin, to są obiekty, które zostały zniszczone na przykład w czasie potopu szwedzkiego i potem nie odbudowywane. Albo w XIX wieku idziemy, jak wyglądało wyłącznie z formy zrujnowanej. Natomiast uważamy, że i jest tego wiele przykładów, że jesteśmy w stanie w niektórych przypadkach, mimo braku tego typu danych, odtworzyć kształt tych zamków na podstawie badań archeologicznych, również różnych kwerend archiwalnych. Czasem znajdują się plany, czasem znajdują się ryciny, czasem w czasie badań architektonicznych jesteśmy w stanie odtworzyć układ różnych pomieszczeń czy samej bryły. To wszystko zależy od indywidualnej oceny każdego zamku. Każdy zamek musi być traktowany indywidualnie, każdy zabytek musi być traktowany indywidualnie, ale chcemy wypracować takie standardy, które pozwalałyby stwierdzić, ten zamek ciągle jest odbudowany, ale odbudowany tak, jak wyglądał, mało tego, że jest odbudowany tak, jak wyglądał, to jeszcze nie została zniszczona ta oryginalna substancja. O co musimy pewnie łatwo, dobrze. Łatwo pewnie zniszczyć te prawdziwe pozostałości w toku przebudów. Znaczy, ja pamiętam jeszcze, jak się śmieję, szalone lata 90., gdzie myśmy szli na skróty, gdzie nie tylko przy zamkach, ale w ogóle przy wszystkich obiektach zabytkowych, nie tylko, godziliśmy się na pewnego rodzaju tandetę. Chcieliśmy jak osiągnąć efekt szybko, chcieliśmy go widzieć natychmiast i jakość nie odgrywała dla nas aż takiej roli. Natomiast dzisiaj po prostu się tego wstydzimy. przypadek, jeżeli generalnie mamy do czynienia z ruinami, które czekały kilkaset lat na odbudowę, przebadajmy je dobrze. Sprawdźmy, jak się z jakich materiałów wyglądał, jak to wyglądało. Czy jesteśmy dzisiaj, w oparciu o dzisiejsze technologie, gotowi na to, żeby to odbudowywać? Jeśli tak, okej, zróbmy to, ale jeżeli nie, to zastanówmy się, czy za 30, za 50 lat my albo nasze dzieci nie będą wstydziły się tego, w jaki sposób żeśmy zniszczyli zabytek. Czyli rozumiem, że gdzieś tam macie państwo listę zamków, które są, gdzie odbudowa jest in progress i niektóre chcecie państwo zatrzymać na tym etapie i powiedzieć, chwilkę, zróbmy to inaczej i mieć do tego po prostu jakieś wyjątkowo mocne argumenty, które na przykład w toku takich rozmów mogą gdzieś się wykrystalizować. Znaczy my możemy tak naprawdę, naszym celem jest przygotowanie materiału do wytycznych Generalnego Konserwatora Zabytków. Te wytyczne stworzą podstawę do tego, żeby wojewódzcy konserwatorzy zabytków wydawali pozwolenie albo nie. My jako Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków nie możemy zakazać pewnego działania, no możemy wypracować pewne standardy czy normy, które można stosować przy okazji różnego rodzaju prac. Wybraliśmy zamki, bo one budzą najwięcej kontrowersji, są najbardziej najstarszymi takimi reliktami najdawniejszych czasów. No i w związku z tym najbardziej działają na wyobraźnię. To dotyczy wielu obiektów zabytkowych. Warto troszczyć się o tą substancję oryginalną, bo tak naprawdę my jesteśmy coraz bogatsi. My Polacy doceniamy coraz bardziej autentyzm, coś, co jest oryginalne. Więc zanim się tak naprawdę odpowiednio wzbogacimy, nie zatracimy tego, czego potem będziemy żałować. Tak więc listy zamków nie ma, ale generalnie postulaty badawcze, żeby badać, jeszcze raz badać, poznawać historię tych obiektów, poznawać tą tajemnicę tej substancji, zanim przystąpimy do jej rekonstrukcji. Drodzy państwo, to najważniejsze. Dwudniowa konferencja odbudować, zmienić, zachować zamki w krajobrazie Polski. Pewnie niedługo usłyszymy, jakie są efekty tych rozmów, a naszym gościem był dr Michał Laszczkowski, dyrektor Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków. Bardzo dziękujemy. Dziękuję serdecznie, zapraszamy online. Time.